Thank you. بر روی ما نگاه خدا خنده می زند، هرچند ره به ساحل لطفش نبرده، زیرا چو زاهدان سیاه کار خرق پور پنهان ز دیدگان خدا می نخورده ای، ما پیشانی هر جدا بکنای سیه بغرد، بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا. نام خدا نبردن از اون به که زیر لب، نام خدا نبردن از اون به که زیر لب. سهر فریب خرد بگوی خدا خدا جانا در این فصل گل، در این فصل گل هر چه داری به میده مبادا مبادا مبادا که دیگر بهاری نبینی. خدایا خدایا چرا از من را گرفتی که ما هم بگیرم. من این سوی دانی هم خان سوی دانی هم چرا درد خود کم بگیرم. روزی که رفته سفیشم و نام نبسته زخاطر مگر برد و وقته یاد بودمش. روزی که رفته سفیشم خاطر مگر برد و هم از دل یاد بودمش. دریغا گذشته گذشته، دریغا گذشته اگر روزی از این قفص سر بگیرم نبم سر به خاک جمش نهم تا بمیرم و یا زندگی را منم سر بگیرم. از بس که غم به سینه من، از بس که غم به سینه من قطع راه را دیگر مجال آمد و شاد نیست را از بس که غم به سینه من بسته را دیگر مجال آمد و شد نیست را خاطر مگر بود تو هستم یاد بودنش دریغا گذشته بودم دریغا گذشته Thank you. یه عمر در آرزویت خدا خدا کرده دلم، همه ی امیدشو تو رها کرده دلم. یه عمر در آرزویت خدا خدا کرده دلم، همه ی امیدشو تو رها کرده دلم. تا کی دل تنگ و فریبش بدم، با بعد خواد سر و شکیبش بدم، دیگه باز همه رنگی تو بردن بسه، دیگه باز همه بور تو بردن بسه. آخه دیگه دلتون شده بیرون شده، واسه من زندگی گندون شده، آخه دیگه دل خون شده گندون شده، دیگه واسه من زندگی گندون شده.